całości okresu kredytowania. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 września, jest 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Będą ograniczenia w funkcjonowaniu pubów i restauracji w tzw. strefach czerwonych. Chcemy ograniczyć je do godziny 22. Minister zdrowia poinformował też o innych zmianach w walce z epidemią koronawirusa. O nich za moment. Prokuratura chce dożywocia dla Igora M., pseudonim Patyk, oskarżonego o zabójstwo byłego szefa policji Marka Papały. Dymisji wiceszefowej Komisji Europejskiej Wery Jourovej żąda premier Węgier za jej negatywne komentarze pod adresem jego kraju. W czerwonej strefie bary i restauracje będą otwarte tylko do godziny 22. Resort zdrowia wprowadza nowe obostrzenia w walce z drugą falą epidemii koronawirusa. Poinformował o tym minister Adam Niedzielski. To jest nowy typ obostrzenia, którego jeszcze nie było w naszych regulacjach. Kończy się sezon letni. Niestety ogródki powoli są likwidowane, a ogródki zapewniały większy poziom bezpieczeństwa i mniejsze ryzyko tym samym transmisji koronawirusa. W czerwonej strefie są aktualnie tylko dwa powiaty. Głubczycki na Opolszczyźnie i Kartuski na Pomorzu. W strefie żółtej będzie obowiązek noszenia maseczek już po wyjściu z domu. Zmiany też, jeśli chodzi o wesela. W zielonej i żółtej strefie będzie mogła wziąć w nich udział odpowiednio 100 i 75 osób. W czerwonej bez zmian tylko 50. Dziś wykryto w Polsce przeszło 1300 zakażeń. Zmarło 36 pacjentów. Wyzdrowiało przeszło 500. Dożywocia chce prokuratura dla Igora M., pseudonim Patyk, oskarżonego m.in. o zabójstwo byłego szefa policji Marka Papały. Przed warszawskim sądem zakończył się trwający 5 lat proces. Zaplanowano jeszcze mowy końcowe obrońcy oraz oskarżonych. Według płuckiej prokuratury Igor M. zastrzelił Marka Papały w trakcie próby kradzieży jego samochodu. Wraz z mężczyzną oskarżono 6 osób, którym zarzucono kradzieże aut. Dla trzech z nich prokurator zażądał kar po 15 lat więzienia, natomiast wobec trzech kolejnych kar 7,5 oraz 3 lat pozbawienia wolności. Akt oskarżenia do sądu trafił w maju 2015 roku. Ustalenia prokuratury oparte były na zeznaniach świadka koronnego, byłego członka tej grupy przestępczej. Premier Orban żąda dymisji wiceszefowej Komisji Europejskiej Wery Jourovej za jej negatywne komentarze pod adresem Węgrów. Przewodnicząca komisji odpowiada, że ma pełne do niej zaufanie. Chodzi o wypowiedź czeskiej komisarz w wywiadzie dla niemieckiego tygodnika Der Spiegel. Wera Jourova powiedziała, że Viktor Orban buduje chorą demokrację, a obywatele Węgier nie są w stanie wyrobić sobie niezależnej opinii. Viktor Orban określił te wypowiedzi jako atak na demokratycznie wybrany rząd Węgier, które stoją w sprzeczności z neutralnością i obiektywizmem Komisji Europejskiej. O szczegółach Beata Płomecka. W liście do przewodniczącej komisji premier Orban zażądał dymisji Wery Jourovej, bo jak napisał, jej wypowiedzi są nie do pogodzenia z funkcją zajmowaną w komisji. Dodał, że neutralność komisji jest zapisana w traktacie lizbońskim i podkreślił, że ten, kto łamie unijne traktaty, nie może udawać obrońcy wartości europejskich i zasad praworządności. Rzeczniczka komisji Dana Spinant, poproszona o komentarz do listu, nie zdystansowała się od wypowiedzi czeskiej komisarz. Powiedziała jedynie: przewodnicząca von der Leyen pracuje blisko z Werą Jourovą w sprawach praworządności. Cieszy się ona pełnym zaufaniem przewodniczącej komisji. A drugi rzecznik komisji, Christian Wiegand, dodał, że stanowisko Brukseli dotyczące praworządności na Węgrzech jest dobrze znane i można je wyrazić na różne sposoby. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Zakończyła się czterogodzinna akcja saperów w Ostrołęce. Półtonowa bomba lotnicza, którą znaleziono przy ulicy Warszawskiej, jest teraz przewożona do Orzysza. Ewakuowani mieszkańcy mogą wracać do swoich domów, mówi Krzysztof Kolator z ostrołęckiej policji. Ten wybuch został podjęty przez saperów, został umieszczony właśnie w tym ich pojeździe specjalnym do przewożenia i jeden z radiowozów pilotuje saperów tutaj już z Ostrołęki. Blokada się kończy drogi. Niewybuch znaleziono wczoraj podczas prac ziemnych na terenie jednej z prywatnych posesji. Wspomaga rozwój dziecka, rozwija wyobraźnię, wzbogaca słownictwo. Takie efekty przynosi głośne czytanie. Dziś Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Ma zachęcić najmłodsze pokolenie do czytania książek, mówi Katarzyna Sikora z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym później trąci. Jedno jest pewne, że to właśnie czytanie głośne bardzo wspomaga dzieci w rozwoju, rozwija wyobraźnię, poszerza słownictwo, uczy również samodzielnego myślenia, a co najbardziej istotne w tym czytaniu, to jest to, że buduje się więź pomiędzy dzieckiem a rodzicem podczas czytania.

Big Moss Band. 22 minuty po 15 w tonacji trójki. Za chwilę pojawi się człowiek o niezwykle promiennym wyrazie twarzy. Autopromocja. Cuda ojca unicestwiały się same, bo nie było to żadne widmo. Była to rzeczywista ciocia Wandzia w całej swej zwyczajności i pospolitości. Marcin Przybylski czyta prozę Szulca w trójce. Kometa. Muzyka Piotr Moss i Jacek Grudzień. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do piątku. Około 11.45. Wypada jeszcze napomknąć krótko o pewnym incydencie, który w naszej kronice rodzinnej bywa zawsze wstydliwie tuszowany. Co się stało z wujem Edwardem? Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Z walizeczki wtorkowej teraz pianista i wokalista, który nazywa się Rudy. Gdyby go Państwo szukali, czasem występuje to aż pod pseudonimem scenicznym Blue Shoes. Niezwykle przyjemnie gra i śpiewa i ma przyjemny wyraz twarzy. Push my button, honey, one beat. Hey, jump. Rudy nie jest taki całkiem nieznany państwu, bo przypominam sobie, że kiedyś słuchaliśmy wspólnie jego interpretacji utworu Nie oceniaj książki po okładce. Dzisiaj Rudy Blue Shoes w utworze Let Me Be Your Toy Boy. Teraz artysta, którego przedstawiać nie trzeba. Płyną, to jeden z ostatnich. Dzień dobry, zdążyłem chociaż na pół audycji. Pozdrowienia z Myśliwieckiej dla Krakowa. Również z takimi życzeniami Love, Rock and Peace, pisane w języku angielskim. Informacja dla wszystkich z Państwa, którzy być może teraz do nas dołączyli, to jest audycja w programie trzecim zatytułowana Tonacja Trójki, a właściwie w Tonacji Trójki. No i dzisiaj płyty w walizeczce ułożyły się w taki zestaw niezbędnika jesiennego. Od bardzo wielu lat w tym zestawie niezbędnika jesiennego mam tę płytę i tę piosenkę. Your love is king. Love is King, Shade, i zapowiadam ten utwór tylko dlatego, że teraz kompletnie zmienimy stylistykę, dlatego że ukazała się nowa płyta polskiego zespołu Lux Torpeda. Jak Państwo wiedzą, ten polski zespół prezentuje Państwu na antenie od bardzo, bardzo wielu lat. Jest nowa płyta zatytułowana Anno Domini 2020. W piątek gościem Państwa był Robert Frydrych, czyli Lica, lider zespołu Lux Torpeda, i opowiadał o tej płycie, opowiadał o zespole, ale o tym za chwilę. Najpierw posłuchajmy muzyki, bo w przypadku nowych płyt to jest najważniejsze. Z nowej płyty Lux Torpeda. wszystkie nasze upadki. Pogubione cele, stracony sens, nic nigdy nie idzie na marne. Droga kształtuje charakter. Wszystkie nasze upadki. Nie jesteśmy tak idealni, aby nigdy nie zgubić się w matni. Droga kształtuje charakter. Wszystkie nasze upadki. Zgubione odnajdziesz, stracone odzyskasz. To nigdy nie idzie na marne. Pewnie zwolennicy Lux Torpedy znają tę płytę już na pamięć. Piąty utwór zatytułowany Cel. Nowa płyta w piątek. Ponad 10 minut rozmawialiśmy z Robertem o tej nowej płycie i co się dzieje wokół niej i wokół nas. To, co najważniejsze, w zespole dzieje się dobrze, żadnych napięć, ciągle tworzą i komponują razem. W tym dziwnym 2020 roku mają jeszcze tylko nadzieję na to, że jesienią uda się, mówiąc kolokwialnie, ograć tę płytę na koncertach. Zobaczymy. Ja, jak Państwo wiedzą, śledzę ich losy. I jeśli tylko będzie wiadomo, że gdzieś się mają pojawić, nawet na malutkim koncercie, będę Państwa o tym informował. A ta nowa płyta, tak jak powiedział Robert, miejscami dokumentująca to, co wspólnie przeżywamy. Sam tytuł już wskazuje nam, czego należy się na płycie spodziewać. Anno Domini 2020, Lux Torpeda tak gra. We'll be right back. rachunku krzywdy wyrówna Greiser. Załzawione oczy sypał nam los i to wieki ciemne. Przebaczenie wypłakiało swe łzy na schody kamienne. Odwaga potrafi stanieć, gdy przerywa słońce zamieć. Męstwo może się oddalić, jak wysuszona wiatrem pamięć. Refleksy tu zieją pustką, straszą ciszą, zioną mrozu. Jak wymarłe gołe ściany w zapomnianym dawno KL Pozem. Lux Torpeda, nowa płyta i dziś to wszystko z tego nowego krążka, ale w zapowiedzi końcowej pomogła mi jak zwykle niezawodna słuchaczka z Krakowa, która napisała taki oto list. Ile by nie grać tych nowych luksów, to tak jak między innymi z Parplami, nigdy nie będzie dość. No i właśnie to chciałem powiedzieć na zakończenie, że dziś to wszystko, ale nie odstawiam jeszcze tej płyty na półkę z napisem odegrane i będziemy po nią sięgać. Teraz z walizeczki na wtorek w tonacji trójki zespół, któremu sprzyjam także od lat, nazywa się Band of Skulls. To był zespół Band of Skulls i utwór zatytułowany Death by Diamonds and Pearls. Wszystkie tytuły utworów wykonawców znajdą Państwo także na naszych stronach internetowych. No i teraz płyta zespołu, który kiedy się pojawia, zawsze wysyłam dobre wiadomości i wibracje w stronę Piotra Stelmacha. There is unrest in the forest, there is trouble with the trees, for the maples want more sunlight and the oaks ignore their pleas. Zespół Rush w tonacji trójki. Kiedyś w ogóle z wspomnianym Piotrem S. mieliśmy taki pomysł, aby wspólnie jednorazowo poprowadzić raz jeden, jedyny program dwugodzinny, który byłby zatytułowany Rush Hours.

Euro prezentuje Szybcy i Zadowoleni. Kto zdąży na 48 godzin ultra niskich cen? Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Siemens EQ6 za 2399. Smartfon Xiaomi Redmi Note 9S. Pamięć 128 giga za 999. Rekordowe rabaty tylko do jutra. Szukaj w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy.